Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: палітвязень Александр Балчанаў толькі праз 5 дзён даведаўся пра смерць маці. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з-за тэхнічнага збою, але са спісу не выключаны. Расійскі пасол Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты. Адразу пасля навінаў. У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падоўжыў стан нацыянальнай надзвычайнай сітуацыі ў адносінах ЗША з Беларусю, заявіўшы, што дзеянні асобных дзяржчыноўнікаў Беларусі працягваюць уяўляць надзвычайную пагрозу для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Вашынгтон працягвае рэжым санкцый у дачыненні да пэўных дзяржчыноўнікаў і кампаній у Беларусі, якія ўпершыню былі ўведзеныя ў 2006 годзе прэзідэнтам Бушам. Барак Абама заявіў, што рэпрэсіі ў уладаў, якія працягваліся ў 2011 годзе, паказваюць, што Беларусь робіць крок назад у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Канстытуцыйны суд Егіпту прызнаў несапраўднымі траціну мандатаў нядаўна абранага парламенту, у якім дамінуюць ісламісцкія партыі. Суд вырашыў, што некаторыя палажэнні закону пра выбары, на падставе якіх былі абраныя кандыдаты ў аднамандатных акругах, нелегітымныя. Гэта рашэнне можа весці да роспуску ніжняй палаты парламенту і вяртання ўлады вышэйшай ваеннай рады, якая кіравала краінай пасля звяржэння рэжыму прэзідэнта Мубарака. Вольныя выбары адбываюцца у Егіпце упершыню ў гісторыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Праз 21 год пасля прысваення Нобелеўскай прэміі міру лідарка бірманскай апазіцыі Аун Сан Суджы выправілася ў Еўропу, каб узнагароду атрымаць. Сёння падчас свайго еўрапейскага турне Сан Суджы выступіла ў Жэневе ў штаб-кватэры міжнароднай арганізацыі працы. Улады Бірмы ў апошнія месяцы правялі ў краіне шэраг рэформаў, што дазволіла Суджы стаць дэпутатам парламенту і ўпершыню за шмат гадоў выехаць за мяжу. Аў Сан Суджы далучылася да кампаніі салідарнасці з беларускім праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Яна выказала яму падтрымку, адправіўшы ў турму паштоўку са словамі салідарнасці. Расія і Злучаныя Штаты абмяняліся абвінавачваннямі ў сувязі з канфліктам у Сырыі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон зноў усклала віну за пагаршэнне сітуацыі ў Сырыі на Расію. Паводле Клінтон, Расія пасылае ваенныя верталёты рэжыму Башара Асада. Гэта абвергнуў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, які заявіў, што ўсе расійскія ваенныя пастаўкі ў Сырыю дыктуюцца ранейшымі кантрактамі і звязаныя з сістэмай супрацьракетнай абароны. Разам з тым, у сваім новым дакладзе міжнародная амністыя абвінавачвае сірыйскія ўрадавыя войскі ў правядзенні карных рэйдаў супраць насельніцтва гарадоў, што падтрымлівае паўстанцаў. Трэцякоўская галерэя ў Маскве адкрывае выставу Марка Шагала. Выстава прымеркаваная да 125-годдзя мастака, які нарадзіўся 24 чэрвеня 1887 году ў Віцебску. Публіка пабачыць больш як 150 графічных працаў, жывапіс, скульптуру, творы прыкладнога мастацтва з расійскіх музеяў і прыватных калекцый Швейцарыі і Францыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца. Заставайцеся.